ระเถระเหล่านั้นท่านไม่คิดอย่างนั้นท่านเอาทุกอย่างถือเหตุผลอย่างเดียวถือเหตุถือผลว่าอะไรควรจะถูกอะไรควรจะต้องอะไรเป็นเหมาะเป็นความเหมาะสมอะไรเป็นธรรมเป็นวินัยอะไรเป็นคำสอนก็ถือเอาคำสอนเป็นหลักอะไรก็ตามที่ไม่มีประโยชน์ท่านก็ทิ้งอย่างไม่เสียดายนะเรียกว่าสลัดทิ้งสิ่งที่ไม่มีเหตุผลอย่างไม่อะไรไม่เสียดายเลยอะไรที่มันผิดไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมเนี่ยนะพระเถระก็เลยบอกว่าคุณจุลนาคหรืออาวุโสจุลนาคพระจุลนาคก็สงสัยเอ๊ะเสียงเหมือนเสียงอาจารย์ก็เลยหยุดอารัมภบทหยุดแสดงธรรมไว้ก่อนบอกว่าอะไรครับท่านผู้เจริญอาวุโสจุลนาคมรรคที่คละกันทั้งโลกิยะโลกุตระที่ฉันว่ามันมีรอกมีแต่มรรคคือสติปัฏฐานที่เป็นบุพภาคข้อปฏิบัติเบื้องต้นที่คุณว่านั้นน่ะถูกต้องแล้วนะพูดถูกแล้วพระเถระก็ตอบไปพระจุลนาคก็เลยคิดว่าอาจารย์ของเรานี่เรียนปริยัติทั่วถึงทรงจำพระไตรปิฎกเป็นสุตตะพุทธคือพุทธในศาสนานี่มีอยู่4พุทธะ4นะเคยได้ยินนะสุพุทธะ4 1สุตตะพุทธะ2สาวกพุทธะ3ปัจเจกพุทธะ4สัมมาสัมพุทธะเรียกว่าพุทธะ4นี่ขนาดอาจารย์ของเราเป็นสุตตะพุทธะนะฟังว่าอะไรควรรู้ยิ่งควรกำหนดรู้ควรละควรทำให้แจ้งควรเจริญเป็นต้นเนี่ยนะโดยปิฎก3ท่านไม่ติดไม่ขัดเลยขนาดปัญหาอย่างนี้ท่านยังมัวเรียกว่ายังมัวก็แปลว่ายังอะไรนะอึมครึมนะยังมีหมอกมีมัวบ้างอะไรบ้างสำหรับภิกษุขนาดอาจารย์นี้ภิกษุที่เป็นรุ่นหลังๆต่อไปในอนาคตยังไงก็ต้องพิศวงสงสัยในปัญหาเหล่านี้เราจะเอาพระสูตรมาแก้ปัญหานี้ให้ไม่ต้องดิ้นต่อไปจะต้องหาสูตรมายืนยันในอัตพุทธพจน์เอกายโนอันนี้ให้ได้ก็เลยยกข้อความมาจากคัมภีร์ปฏิสัมภิธามรรคปุพพภาสติปัฏฐานมรรคเรียกว่าเอกายนมรรคคือท่านเอามายืนยัน2ที่นะอีกที่หนึ่งก็คือในปฏิสัมภิธามรรคว่าสติปัฏฐานนี้เป็นปุพพภาคนะเรียกว่าเอกายนมรรคอันนี้ข้อความที่ยกมาจากสติปัฏฐานแล้วก็ยังเอาสูตรอื่นมาตั้งอีกว่านะสูตรอื่นมาจากคาถาธรรมบทว่าบรรดาทางบรรดาทางหรือมรรคทั้งหลายมรรคมีองค์8ประเสริฐที่สุดสูงสุดเลยนะคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8บรรดาสัจจะทั้งหลายความจริงทั้งหลายเนี่ยนะอริยสัจ4ประเสริฐที่สุดคือบรรดาทางเนี่ยทางมีหลายทางใช่เช่นทางรถทางเรือทางเนี่ยทางแข้งสมัยก่อนเขาใช้คำว่าทางแข้งทางเกวียนทางเท้าเนี่ยกับทางไปนรกไปเปรตไปเดรัจฉานทางไปมนุษย์ไปสู่เทวโลกทางไปพรหมโลกแต่ว่าทางที่ประเสริฐสุดคือทางแห่งพระนิพพานเพราะทางคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ที่เป็นทางแห่งพระนิพพานจึงเป็นทางประเสริฐที่สุดในบรรดาทางทั้งหลายไม่มีทางไหนดีกว่านี้อีกแล้วในบรรดาสัจจะทั้งหมดในโลกสัจจะเช่นสมมุติสัจจะทั้งหลายสมมุติสัจจะคำพูดลุงป้าน้าอาจริงไหมจริงตัวบทกฎหมายนี่จริงไหมจริงพวกนี้ก็เป็นสมมุติสัจจะแล้วก็บรรดาสัจจะต่อไปอีกเช่นวิรติสัจจะเนี่ยนะคำพูดที่เป็นพูดจริงเนี่ยพูดจริงวจีสัจจะเนี่ยพูดจริงญาณสัจจะความรู้จริงหรือทิฏฐิสัจจะความเห็นจริงอ่ะนะเห็นหมายความว่าถือว่าจริงจริงในความเชื่อกับอริยสัจจะเนี่ยนะอริยสัจจะประเสริฐที่สุดเพราะผู้ที่เห็นอริยสัจนำออกจากทุกบรรดาสัจจะก่อนหน้านั้นอาจจริงแต่ว่าความจริงเหล่านั้นก็ไม่ได้ว่าประเสริฐสูงสุดอะไรเหมือนกับอริยสัจเนี่ยนะอริยสัจชื่อว่าเป็นบทที่ประเสริฐที่สุดบรรดาธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นสังคตะธรรมและอสังคตะธรรมโลกิยธรรมโลกุตระธรรมธรรมทุกชนิดเนี่ยนะวิราคะคือนิพพานประเสริฐที่สุดนะวิราคังอมตังปณีตังเนี่ยนะคือพระนิพพานประเสริฐที่สุดไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับนิพพานอีกแล้วเพราะเป็นธรรมที่สลัดออกจากทุกข์นั้นในบรรดากุศลอกุศลอัพยากตะนะนิพพานประเสริฐที่สุดบรรดาสัตว์สองเท้าทั้งหลายบรรดาสัตว์ทุกชนิดเนี่ยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุทั้ง5ประเสริฐที่สุดนะพุทธจักขุสมันตะจักขุทิพจักขุมังสะจักขุญาณจักขุเนี่ยนะพระพุทธเจ้าผู้มีจักสุประเสริฐที่สุดคือจักสุ5นะทางสายนี้เท่านั้นท ทางสายนี้หรือข้อปฏิบัตินี้เท่านั้นไม่มีทางสายอื่นที่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งทัศนะแปลว่าทางคือการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เท่านั้นไม่มีข้อปฏิบัติอันอื่นอีกหรอกที่จะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเธอทั้งหลายจงเดินทางสายนี้เถิดจงเดินทางสายนี้คือสติปัฏฐานหรืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะคือถ้าพูดสติปัฏฐานให้รู้ว่าพูดมรรค8แล้วถ้าพูดมรรค8ก็ให้รู้ว่าแสดงสติปัฏฐานสับว่าสติปัฏฐานแคบกว่ามรรค8เพราะสติปัฏฐานเนี่ยเป็น1ในมรรค1ในอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8คือสัมมาสติเนี่ยนะคือสัมมาสติแต่จะพูดมรรคหรือพูดสติปัฏฐานนี่ก็คือให้รู้ว่าสิ่งเดียวกันเนี่ยนะเธอทั้งหลายจงเดินตามทางสายนี้เธอที่ทำให้มารและเสนามารเนี่ยหลงเพราะว่าเธอทั้งหลายเดินทางสายนี้คือสายอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยจะทำที่สุดแห่งวัฏฏทุกข์ได้นะถ้าปฏิบัติตามมรรค8ก็ยังไงก็ทำที่สุดแห่งขันธ์ธาตุอายตนะเพราะทำที่สุดแห่งทุกข์เขาเรียกว่าทุกขนิโรธเนี่ยนะเรียกว่าทุกขสมุทัยทุกขนิโรธถ้าปฏิบัติตามมรรค8ยังไงก็แทงตลอดทุกขนิโรธได้มันก็เลยเรียกว่าเอกายโนอยังภิกขเวมัคโคเนี่ยนะถ้าในวันก่อนที่พูดถึงภาษาริบุตรแสดงไว้ในว่าชื่อว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นผู้เดียวเนี่ยนะคือผู้เดียวปฏิบัติตามเอกายนมัคเอกายนมัคตรงนั้นท่านบอกว่าโพธิปักขิยธรรมคือในบรรดาโพธิปักขิยธรรมเนี่ยนะจะพูดตรงใดตรงหนึ่งมันก็คือถึงกันหมดอย่าไปยืนยันเอาอันใดอันหนึ่งก็หมายถึงโพธิปักขิยธรรมทั้ง37มันเอกายนมัคสัตว์นี้ก็หมายถึงโพธิปักขิยธรรม37จะยกตรงไหนเป็นประธานก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปยืนยันว่าข้อปฏิบัติมีอยู่สูตรเดียวคือสติปัฏฐานสูตรอื่นปฏิบัติไม่ได้พูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่าทุกสูตรเข้ามาลุ่มมรรคผลกันทั้งนั้นแหละถ้าไม่มีประโยชน์พระพุทธเจ้าไม่แสดงหรอกเนี่ยนะแต่ทุกสูตรดีหมดทุกสูตรนำออกจากทุกหมดพระองค์จึงแสดงและพระองค์ก็ยืนยันถ้าสูตรเหล่านั้นไม่ดีจริงพระอรหันต์ทั้ง500ท่านก็เอาทิ้งไปแล้วท่านไม่เก็บไว้หรอกทีนี้พระอรหันต์อีก700ถ้าไม่ดีจริงอ่ะที่อรหันต์ชุดแรกทำไม่ดีพระอรหันต์700หลังก็เอาออกอีกทีนี้ถ้าพระอรหันต์700หลังบอกว่ายังเรียมไม่ดีพระอรหันต์อีก1,000องค์ชุดหลังที่ทำสังคายนาเนี่ยนะท่านก็คงเอาออกไปแต่ท่านก็ช่วยกันรักษาเอาไว้เพราะพระไตรปิฎกเนี่ยนะสังคายนาครั้งแรกพระอรหันต์500ครั้งที่2พระอรหันต์700ครั้งที่3พระอรหันต์ 1,000 รูปที่เหลือพระอรหันต์ทั้งหลายช่วยกันรักษามาจนถึงมีการจารึกลงในใบลานเนี่ยนะใบลานเนี่ยที่ถ้ำอะไรนะที่ถ้ำไม่ใช่ถ้ำที่มีรูปนรกอ่ะนั่นแหละที่ศรีลังกาที่เขียนเนี่ยเขียนไม่ได้เขียนที่อินเดียเขียนที่ศรีลังกา ที่ศรีลังกาเนี่ยนะถ้ำอันหนึ่งถ้ำที่มีรูปนรกสัตว์นรกเขามีแต่ฝรั่งนะแสดงว่าแขกศรีลังกาเกลียดฝรั่งมากแล้วก็พวกผู้โปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเนี่ยนะไปทำลายพุทธศาสนาที่ศรีลังกายับเยินเลยนะมันรูปสัตว์นรกของเขาทำแต่รูปฝรั่งไม่เชื่อไปดูกันแล้วกันไหนนะก็พุทธศาสนาเนี่ยนะหมดจากศรีลังกาเนี่ยเพราะฝรั่งมันศรีลังกาเนี่ยเกลียดฝรั่งมากโปรตุเกสฮอลันดากับอังกฤษเนี่ยนะ3ชาติเดี๋ยวไปเรื่องอื่นนะเอาใหม่เมื่อกี้นี้พูดไปศัพท์เดียวนะเอกายโนเท่านั้นนะทางเอกเนี่ยนะแปลมาจากศัพท์เดียวว่าทางเอกนี่มาขึ้นเอกายโนอยังภิกขเวมัคโคเนี่ยมาขึ้นมัคโคเนี่ยนะอริยมัคเนี่ยมัคโคหรือว่ามัคเนี่ยมรรคตัวนี้ไม่ใช่มรรคภาษาไทยนะมรรคภาษาไทยแปลว่าชอบอันนี้แปลว่าทางเนี่ยนะทางชื่อว่ามรรคะมรรคะมีความหมายว่าอย่างไรท่านบอกว่ามี2ความหมายตรงนี้เนี่ยนะ1เหตุที่ทำให้ถึงพระนิพพานชื่อว่ามรรคงั้นถ้าพูดว่ามรรคเมื่อไหร่ปั๊บจบที่นิพพานเพราะเป็นเหตุแห่งพระนิพพานท่านยกตัวอย่างนะในบรรดามรรคนี่มันมีอยู่4คำใช่นิยานิกะนิยานิกะ1 2เหตุ3ทัศนะ4อธิปเตยตรงนี้ยกเหตุมายกเหตุว่ามรรคเนี่ยเป็นเหตุแห่งพระนิพพานถ้าไม่มีมรรคนะบรรลุพระนิพพานไม่ได้หรอกเพราะไม่มีเหตุให้บรรลุถึงพระนิพพาน นี่ในหนึ่งในที่สองบอกว่าผู้มีความต้องการพระนิพพานจะต้องดำเนินไปตามทางนี้แหละถ้าปรารถนานิพพานจริงๆต้องการนิพพานจริงๆต้องไปตามมรรคแปดก็เลยเรียกว่ามรรคเพราะมรรคมีความหมายว่าเหตุแห่งพระนิพพานหรือใครต้องการนิพพานต้องดำเนินไปตามมรรคแปดถึงต้องการนิพพานถ้าไม่เดินไปตามมรรคแปดบรรลุได้ไหมไม่ได้พระพุทธโฆษาจารย์ก็เลยกล่าวไว้ในวิสุทธิมรรคว่าผู้ที่ต้องการความบริสุทธิ์ถ้าไม่รู้ทางแห่งความบริสุทธิ์จะบรรลุถึงความบริสุทธิ์ได้อย่างไรผู้ที่ต้องการวิสุทธิคือความบริสุทธิ์คือพระนิพพานถ้าไม่เดินตามทางแห่งพระนิพพานไม่เดินตามวิสุทธิเนี่ยนะทางแห่งวิสุทธิจะบรรลุพระนิพพานที่เป็นความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงได้อย่างไรเนี่ยนะเราทั้งหลายต้องการแทงตลอดพระนิพพานถ้าไม่ปฏิบัติในข้อปฏิบัติเพื่อเป็นข้อปฏิบัติให้บรรลุพระนิพพานจะบรรลุนิพพานได้อย่างไรเพราะนั้นก็เลยคำว่ามรรคจึงมีความหมายว่าเหตุให้ถึงพระนิพพานหรือผู้ต้องการพระนิพพานจะต้องดำเนินไปตามทางนี้แหละตามทางอันประกอบไปด้วยองค์8 นี่ก็มาขึ้นถ้าเจริญสติปัฏฐาน8เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8หรือเจริญสติปัฏฐานตามคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนผลออกมาควรเป็นอย่างไรมาดูผลนะก็คือสัตตานังวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายถ้าปฏิบัติถูกต้องบริสุทธิ์สินะถ้าปฏิบัติไปแล้วแหมเกลือกกลั้วไปด้วยอกุศลวิตกผิดแน่นอนถ้าปฏิบัติถูกต้องอกุศลต้องลดลงเนี่ยนะความว่าเพื่อประโยชน์แก่ความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายผู้มีใจเศร้าหมองคำว่าใจมีกิเลสใจเศร้าหมองเพราะมนทินคือเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายเพราะราคะเป็นต้นถ้ากามวิตกกลุ่มรุมก็แสดงว่าเจริญไม่ถูกพยาบาทวิตกกลุ่มรุมก็เจริญไม่ถูกวิหิงสาวิตกกลุ่มรุมก็เจริญไม่ถูกเพราะว่าคำสอนเนี่ยเป็นเครื่องปฏิปักษ์เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออกุศลวิตกอยู่แล้วและอย่างหนึ่งถ้าปฏิบัติถูกอุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอภิชาวิสมะโลภะโกธาอุปนาหะมัคคะปราสะถีนะมิทะเป็นต้นเนี่ยกำจัดอกุศลได้ทุกชนิดนั่นคือผลของการปฏิบัติถูกเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าปฏิบัติตามทางนี้ถูกต้องความบริสุทธิ์เนี่ยนะคือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ในที่นี้หมายถึงอะไรความบริสุทธิ์ในที่นี้เน้นความบริสุทธิ์ทางใจเป็นหลักเนี่ยนะถือเอาความบริสุทธิ์ใจเป็นหลักนี่ความบริสุทธิ์ใจนี่แปลว่าอะไรแปลว่าไม่เกลือกลั่วไปด้วยราคะโทสะและโมหะไม่เกลือกกลั้วไปด้วยบาปและอกุศลธรรมทั้งหลายเรียกว่าเป็นความบริสุทธิ์นะจริงอย่างนั้นสัตว์เหล่านี้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำนวนมากพระองค์ตั้งต้นแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่าตันหังกรเมทังกรสรนังกรทีปังกรโกนธัญญะมังคละสุมนะเรวตะเป็นต้นเนี่ยนะมาจนถึงพระพุทธเจ้าของเราคือพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระพุทธเจ้ากับนี้เช่นพระพุกกุสันทะโกนาคมนะกัสสปะจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันผ่านเวลาตั้งแต่พระพุทธเจ้าตันหังก่อนมาถึงองค์ปัจจุบันก็คือ4อสงไขยเศษอีกแสนกับจนถึงพระพุทธเจ้าองค์เราคือสักยะมุนีเป็นที่สุดเนี่ยนะเป็นมุนีผู้เป็นสักยะวงเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทั้ง28พระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยหลายร้อยองค์เนี่ยมีเยอะมากระหว่างนี้นะหรือพระอริยสาวกเหลือจากคณะนับไม่ต้องนับหรอกเพราะว่าบรรลุเช่นบรรลุแต่ละสูตรเนี่ยบรรลุกันเท่าไหร่ใช่ไหมบรรลุมากมายท่านเหล่านั้นทั้งหมดก็ลอยอะไรลอยมนทินของใจนะก็หลุดพ้นเพราะจิตหลุดพ้นจากอาสวะหลุดพ้นจากไหนจากจิตใช่ไหมหลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นความบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์ของจิตท่านเหล่านั้นสละความเศร้าหมองของจิตออกไปแล้วบรรลุความบริสุทธิ์อย่างยอดเยี่ยมก็ด้วยทางสายนี้ด้วยอริยมรรคนี่แหละแต่ด้วยความเศร้าหมองเนี่ยไม่ใช่ความเศร้าหมองของรูปที่ละความเศร้าหมองเนี่ยนะเพราะไม่มีการบัญญัติความเศร้าหมองและผ่องแผ้วเพราะรูปเลยเขาความบริสุทธิ์ไม่ได้บริสุทธิ์ไม่ได้ถือเอารูปเป็นประมาณนะความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ไม่ได้ถือเอารูปเป็นประมาณถือเอาจิตเป็นประมาณเนี่ยนะถ้าถือเอารูปเป็นประมาณนี่ไปทำยังไงไปฟอกให้เหมือนน้ำตาลทรายขาวอย่างนี้ล่ะ พราะฉะนั้นท่านก็เลยกล่าวเป็นคาถาประพันธ์ว่าพระมหาฤาษีคือผู้แสวงหาคุณอันใหญ่มีพระพุทธเจ้าทั้งหมดเหล่านั้นไม่ได้ตรัสไว้ว่าคนทั้งหลายจะเศร้าหมองพระรูปเศร้าหมองจะบริสุทธิ์เพราะรูปบริสุทธิ์เศร้าหมองและเศร้าหมองและบริสุทธิ์ไม่ได้ถือเอารูปเป็นประมาณแต่พระมหาฤาษีผู้แสวงหาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะใหญ่เนี่ยท่านตรัสอย่างนี้ว่าคนทั้งหลายจะเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองจะบริสุทธิ์เพราะจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์เนี่ยเป็นยังไงบริสุทธิ์จากราคะโทสะและโมหะบริสุทธิ์จากอกุศลธรรมทุกชนิดเนี่ยนะดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายจะเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองจะผ่องแผ้วก็เพราะจิตผ่องแผ้วนะเขาถือเอาที่จิตเป็นหลักบริสุทธิ์ผ่องแผ้วหรือความบริสุทธิ์ตรงนี้ไม่เหมือนกับภาษาไทยนะตัวในครั้งว่าความบริสุทธิ์ใจตรงนี้เนี่ยไม่เหมือนกับภาษาไทยภาษาไทยนั้นถือความบริสุทธิ์ใจว่าเช่นไปทำอะไรแบบไม่หวังผลประโยชน์เบื้องหน้าเบื้องหลังเลยเรียกว่าทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทำด้วยโง่เขลายังไงไม่ถือเป็นประมาณแปลว่าไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังไม่มีผลประโยชน์อะไรเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ต้องการอะไรใดๆทั้งนั้นเลยเรียกว่าบริสุทธิ์ใจแบบภาษาไทยแต่ไม่ได้แปลว่าสุจริตใจนะเพราะว่าอาจจะไปทำด้วยความโง่ความเคล้าความไม่รู้เท่าไม่ถึงการอะไรเป็นต้นเนี่ยนะอย่างนั้นก็ไม่เรียกว่าเป็นความบริสุทธิ์ในที่นี้เพราะว่าจิตดวงใดก็ตามที่ประกอบด้วยอภิชฌาประกอบด้วยพยาบาทประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นชื่อว่าความไม่บริสุทธิ์เนี่ยนะเพราะความเศร้าหมองไม่ถือเอาความบริสุทธิ์ตรงที่ว่าเจตนาดีความบริสุทธิ์ไม่ใช่ว่าเจตนาดีอย่างเดียวเนี่ยนะเพราะเป็นความบริสุทธิ์ที่จะต้องเป็นไปด้วยอนัพิชาอัพยาบาทและประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิจึงจะเป็นความบริสุทธิ์ใจถ้าบริสุทธิ์จริงต้องไม่เกลือกกลั้วไปด้วยราคะโทสะและโมหะจึงจะเป็นความบริสุทธิ์มันคำว่าบริสุทธิ์ในที่นี้หมายถึงว่าบริสุทธิ์จากบาปอกุศลธรรมทุกชนิดเนี่ยนะไม่ได้แปลว่าไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังแบบภาษาไทยเนี่ยนะและความผ่องแผ้วแห่งจิตนั้นจะมีได้เพราะอะไรเพราะทางคือสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละเหล่านี้นี่แหละถ้าไม่มีทางคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ที่พระพุทธเจ้าไม่มีทางหรอกที่ใจจะบริสุทธิ์เนี่ยนะความบริสุทธิ์ใจจะต้องมีด้วยมรรค8เนี่ยนะถ้าไม่เจริญมรรค8แล้วยากเนี่ยนะยิ่งทํายิ่งเศร้าว่างั้นยิ่งทํายิ่งหมองยิ่งทํายิ่งมัวเนี่ยนะเศร้าถึงขนาดไหนเศร้าถึงขนาดเรียกว่ากายก็ยังเศร้าเลยว่างั้นเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสว่าทางคือสติปัฏฐานเท่านั้นเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายในสูตรหนึ่งสลายตนะวิพังคสูตรเนี่ยนะสูตรหนึ่งในมัชฌิมนิกายเดี๋ยวสูตรต่อๆไปสติปัฏฐานอันใดสัมมาปัฏฐานอันนั้นเนี่ยนะอย่างที่เราเรียนในเนติปกรณ์ด้วยใช่เนติปกรณ์ด้วยแล้วก็สูตรต่อไปข้างหน้าต่อไปนู่นก็จะมีด้วยว่าสติปัฏฐานอันใดสัมมาปัฏฐานก็อันนั้นสัมมาปัฏฐานอันใดนะอิทธิบาทก็อันนั้นอิทธิบาทอันใดอินทรีย์ก็อันนั้นอินทรีย์อันใดพละโพชฌงค์องค์มรรคทั้งหลายก็คืออันนั้นมันถ้าเจริญอันใดอันหนึ่งถูกต้องประมวลโพธิปักต้องอธิบายกันเองได้ใน37ข้อเนี่ยต้องอธิบายกันเองได้ถ้าอธิบายกันเองไม่ได้มันไม่เกี่ยวกันเมื่อไหร่ก็แสดงว่าไม่ถูกต้องนะท่านทางนี้จึงเป็นทางเพื่อความบริสุทธิ์และหมดจดเนี่ยนะให้ความบริสุทธิ์ของใจในใจต้องมีคุณธรรมอะไรบ้างจึงจะบริสุทธิ์จริงมีคุณธรรมคืออธิปไตยโถเนี่ยนะมีคุณธรรมเพียบพร้อมไปด้วยสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์องค์มรรคเรียกว่าศูนย์รวมแห่งรัตนะทั้งหลายเนี่ยนะรวมแห่งรัตนะคือโพธิปักขยธรรมใจใดที่สมบูรณ์ด้วยโพธิปักขยธรรมใจนั้นเรียกว่าใจบริสุทธิ์แต่ถ้าเน้นว่าใจใดไม่มีนิวรณ์กลุ่มรุมใจหลับก็ไม่นิวรณ์ไม่กลุ่มรุมแล้วหลับสนิทนิวรณ์มาเล่นงานไหมอ่ะราคะมีไหมขณะหลับสนิทไม่มีตราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิอกุศลไม่มีเลยนะขณะหลับสนิทแล้วบริสุทธิ์ไหมล่ะเอาไปหลับซะจะได้บริสุทธิ์ไม่ใช่เพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์ในที่นี้เพราะมีคุณธรรมทั้งหลายเพราะเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมคือสติปัฏฐานเป็นต้นจึงจะเป็นความบริสุทธิ์ทั้งหลายอันนี้พูดถึงอานิสงส์ข้อแรกก่อนนะเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายอันนี้เป็นเครื่องวัดนะบอกโอ้ยเป็นนักปฏิบัติเหลือเกินเนี่ยเอาเครื่องนี้มาวัดดูเศร้ามองบ่อยไหมหมายความว่าก่อนปฏิบัติใจดีใจดีเวลาปฏิบัติแล้วดุกว่าเดิมเป็นต้นเนี่ยนะเอาแต่ใจตัวเองมากขึ้น เขาไม่รู้เรื่องไงว่าเรามานักปฏิบัติยังไงเอะอะโวยวายกับเก่าก็ถือว่าเป็นเอามากแล้วนะกลับไปกินยาเถอะเนี่ยนะกินยาอะไรก็ได้คลายกล้ามเนื้อก็ได้ให้มันผ่อนบ้างๆนะให้มันรู้จักหลับนะผ่อนคลายจะได้สบายใจบอกว่าพวกปฏิบัติเนี่ยนะหมอเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่บอกว่าพวกนี้เครียดมากเพราะงั้นเอาแต่ใจตัวเองหงุดหงิดก็ง่ายขี้โมโหชุนเฉียวปฏิบัติยังไงก็ไม่รู้ว่ากรรมฐานขี้โกรธเพราะงั้นก็ต้องทบทวนให้ดีนะมันก็จริงแหละถ้าไม่จริงเขาไม่พูดหรอกนะเราจะปฏิบัติไปแล้วแสดงว่าต้องใจดีขึ้นสิเนี่ยนะอกุศลจิตมันลดลงมันจึงจะถูกถ้ายิ่งปฏิบัติยิ่งมองยิ่งมัวยิ่งใครเข้าหน้าไม่ติดโหดร้ายกว่าปานนั้นก็แสดงว่าไม่น่าใช่แล้วล่ะ อันนี้สองข้อต่อไปนี่นะข้อ2ข้อ3ก็คือ9สมติกมายะแปลว่า9ล่วงหรือระงับโสกะเป็นข้อ2ระงับปริเทวะเป็นข้อ3เนี่ยนะโสกะบวกปริเทวะถ้าปฏิบัติถูกต้องเลิกโศกเลิกบ่นเลิกคร่ำเลิกครวญว่างั้นก็บอกว่าเพื่อระงับเพื่อละความโศกเศร้าและการคร่ำครวญทั้งหลายเนี่ยนะไม่ใช่แบบยิ่งปฏิบัติยิ่งครวญมากไม่ใช่นะเพราะว่ามรรคนี้ข้อปฏิบัตินี้บุคคลอบรมแล้วภาคเพียรแล้วภาวนาทำให้มีขึ้นแล้วเป็นไปเพื่อระงับความโศกเศร้าของคนทั้งหลายได้เช่นสันตติมหาอมาตย์เป็นต้นหรือระงับการคร่ำครวญบ่นเพ้อได้เหมือนความคร่ำครวญของนางปตาจาราเถรีเป็นต้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าโศกะปริเทวานังสมติกมายะเพื่อก้าวล่วงโศกะและปริเทวะทั้งหลายความจริงสันตติมหาอามาตย์ได้ฟังพระคาถาในบทนี้ว่าสิ่งใดจะมีข้างหน้าเธอจงละมันซะเธออย่าได้มีความกังวลอะไรในภายหลังถ้าเธอจักไม่ยึดมั่นอะไรในท่ามกลางเธอจักเป็นผู้สงบเที่ยวไปพอฟังจบก็บรรลุปฏิสัมภิทาใครที่เป็นนักเจริญสติปัฏฐานเนี่ยถ้าฟังอย่างนี้ไม่เข้าใจนะว่ามันสติปัฏฐานข้อไหนถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าไอ้ที่เจริญมันไม่ใช่สติปัฏฐานเพราะถ้าเป็นสติปัฏฐานเนี่ยฟังอย่างนี้เข้าใจทันทีเนี่ยนะถ้าเจริญสติปัฏฐานถูกต้องฟังและเข้าใจเลยเรื่องของสันตติมหาอามาตย์ก็มีอยู่ว่ามีครั้งหนึ่งพระราชาเนี่ยใช้สันตติมหาอามาตย์เนี่ยไปรบคือเขามีศึกจากเมืองอื่นเข้ามาเนี่ยนะมีพวกก่อกบฏนี่เกิดขึ้นก็เลยใช้สันตติมหาอามาตย์ไปเป็นแม่ทัพปราบกบฏปราบศึกครั้งนี้ท่านก็เก่งมากนะไปรบชนะกลับมาพระราชาดีใจมากโอ้ยฝีมือดีเหลือเกินแต่งตั้งให้เป็นพระราชา7วันเหมือนกันกินตำแหน่งพระราชา7วันเลยพระราชาก็เก็บเนื้อเก็บตัวนะให้เขาเป็นใหญ่เลยปกครองบ้านเมือง7วันมีเสวตฉัตรมีนางฟ้อนนางรำมีอะไรเบ็ดเสร็จหมดอะทีนี้พอโดยทั่วๆไปเนี่ยนะถ้าเป็นมีตำแหน่งขนาดนี้ทำอะไรอันดับแรกสั่งน้ำจันมาเลยต้องเมาซะหน่อยจึงจะมีความสุขนะถ้ามีสติสตังเต็มตัวไม่สนุกเท่าไหร่ก็เลยดื่มน้ำเมากลุ่มนั่นแหละทีนี้น้ำเมาที่ไหนนารีที่นั่นนารีที่ไหนดนตรีที่นั่นก็เลยร้องรำทำเพลงฟังเพลงอยู่เป็นวันๆหนึ่งนะก็มีอะไรก็ไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปก็อยู่แค่นี้แหละวันๆหนึ่งทีนี้มันมีนางรำอยู่คนหนึ่งเป็นที่โปรดปรานของสันตติมหาอามาตย์มากทีนี้พวกนางรำทั้งหลายเนี่ยนะถ้าอ้วนต้าเลยจะไปรำอะไรได้ก็เลยก็ต้องแบบสุขภาพมันต้องหุ่นต้องดีหน่อยอะไรหน่อยแล้วมันจะได้เต้นรำได้อย่างดีแล้วคนนี่มันรำอยู่7วันมันก็ไม่ค่อยกินอะไรเนี่ยไอ้นางรำที่มันงามที่สุดกับเพื่อนรำดีกว่าเพื่อนรำจนตายเลยนะพอรำจนตายเข้าไอ้วันก่อนคือเขาเรียกว่าตอนเช้าเนี่ยนางตายตอนเย็นตอนเช้าเนี่ยสันตติมหาอามาตย์เขาก็ไปพร้อมกับบริวารไปอาบน้ำก่อนไปเล่นน้ำก่อนคือช่วงเช้าไปเล่นน้ำช่วงบ่ายก็ไปรำไปอะไรต่อเนี่ยนะไอ้ระหว่างที่ไปเล่นน้ำเนี่ยพุทธเจ้าก็เดินบิณฑบาตไปตรงนั้นสันตติมหาอามาตย์เห็นก็พองกหัวให้เคารพเต็มที่นะแต่ไม่ได้ไปลงไปกราบไปอะไรหรอกแต่ว่าเคารพละนับถือยอมรับอ่ะนะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ใช่เวลาว่าเข้าหาพระเจ้าเพราะงั้นไม่ใช่เวลากำลังเต็มที่เลยนะเนี่ยกำลังเมายศเมาตำแหน่งเมาเหล้าเต็มที่เลยนี่พอไปอาบน้ำหลังจากนั้นกลับมาตอนเย็นเนี่ยนะก็สนมตาย พอสนมตายแค่นั้นแหละคือรำไปยังไงไม่ทราบอ่ะสิ้นใจคารำเลยแหละเนี่ยว่ารำจนตายดิ้นจนตายนะพอตายแล้วก็มหาหมาก็บอกเป็นอะไรก็ไปดูบอกว่านางใจขาดว่างั้นนางตายไปแล้วแกก็เสียใจเนี่ยสั่งเหล้าเลยหายเมาเลยเสียใจมากเลยนะไม่เคยเสียใจอะไรจากขนาดนั้นแกเรียกว่าคมหอกคมดาบไม่กลัวเลยสงครามเนี่ยนะเสียใจมากที่สนมคนนั้นตายพอตายเข้า เสียอกเสียใจทําไงนะมันนึกถึงใครไม่ได้แต่นึกถึงพระพุทธเจ้าได้เมื่อเช้าเนี่ยเฝ้าพระพุทธเจ้าหน้าตาท่านมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละจะช่วยให้เราสบายใจได้จากการเสียใจครั้งนี้เสียใจจริงๆก็เลยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็สอนบอกว่าสิ่งใดที่จะมีข้างหน้าเธอจงตัดฉันทราคะในสิ่งนั้นซะข้างหน้าในที่นี้นี่หมายถึงโน่นนะหมายถึงอดีตที่ผ่านมาสิ่งใดที่เป็นอดีตทั้งหมดตัดอะไรอาวรณ์ซะเรียกว่าตัดเยื่อใยก็ตัดฉันทราคะก็คือถ้าไม่ละนี่ก็จะยึดใช่ไหมปกตินี่ยึดว่าอย่างไรยึดว่าเที่ยงสุขยั่งยืนและอัตตามันอย่าไปยึดอย่างนั้นนะอย่าไปยึดว่าสิ่งที่ข้างหน้าก็คือสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยว่าเที่ยงว่าสุขว่างามว่ายั่งยืนและเป็นอัตตาพ้นจงละสิ่งนั้นซะเธออย่าได้กังวลอะไรๆในภายหลังสิ่งที่จะต้องมีข้างหน้าต่อไปอีกเนี่ยนะอนาคตต่อไปเนี่ยอย่าไปกังวลว่ามันจะมีเที่ยงมีสุขมีงามมียั่งยืนแล้วก็อย่ายึดว่าเที่ยงสุขงามท่ามอย่ายึดว่าเที่ยงสุขงามยั่งยืนและอัตตาในท่ามกลางก็แปลว่าขันธ์อายตนะธาตุอดีตอนาคตปัจจุบันก็อย่ายึดว่าเที่ยงสุขงามยั่งยืนและอัตตาถ้ายึดไม่เที่ยงก็เป็นอะไรยึดว่าไม่งามเป็นกายานุปัสสนาถ้ายึดว่าเป็นขออภัยถ้าไม่ยึดว่างามด้วยกายานุปัสสนาไม่ยึดว่าสุขด้วยเวทนานุปัสสนาไม่ยึดว่าเที่ยงด้วยจิตตานุปัสสนาไม่ยึดว่าเป็นอัตตาด้วยธรรมานุปัสสนาถ้าไม่ยึดขันธ์ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันด้วยสติปัฏฐาน4เธอจักสงบตัวนี้สงบอะไรสงบราคะโทสะโมหะเที่ยวไปตามมรรคมีองค์8เนี่ยนะนะเที่ยวไปที่นี้ไม่ใช่แหมไปนักเที่ยวเลยนะจากเมืองหนึ่งไปสู่เมืองหนึ่งไม่ใช่แต่ว่าสงบราคะโทสะเป็นไปตามอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะเป็นไปตามสัมมาทิฏฐิเป็นต้นอันนี้แหละเขาเรียกว่าคือสรุปว่าขันธ์ธาตุอายตนะทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันก็อย่ายึดว่าเที่ยงสุขงามยั่งยืนและเป็นอัตตาปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะโทสะและโมหะสงบราคะโทสะโมหะเที่ยวไปด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อย่างนี้พอฟังจบก็บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาเก่งจริงๆเลยนะทำได้ไงคำถามว่าสิ่งใดที่จะมีข้างหน้าภายหลังท่ามกลางนี้เป็นชื่อของทุกขสัจจะจงละมันซะก็คือละสมุทัยสัจจะสงบก็คือสงบเป็นชื่อของพระนิพพานเนี่ยนะพระนิพพานที่สงบราคะโทสะโมหะเที่ยวไปแปลว่าเที่ยวไปด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ก็ประกาศสัจจะ4จบก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นะของเราก็ขอมาอ่านสูตรนี้พยัญชนะนี้อ่านเกือบ10รอบแล้วมั้งก็ยังเหนือนี่ที่เดิมนี่แหละเห็นไหมโอ้ยรู้ว่าท่านบรรลุอะไรก็ดีใจแล้วเนี่ยนะทีนี้อีกอันนี้เขาเรียกว่าโศกจริงๆนะคือพวกชายชาติทหารเนี่ยเขาจะมานั่งบนอุ้ยอย่างนั้นคงไม่มีนะก็ได้แต่เสียใจก็เสียใจจริงๆเนี่ยนะพอเสียใจมากทำไงก็เลยเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังอริยสัจก็เป็นพระอรหันต์ไม่นานก็ปรินิพพานส่วนนางปตาจาราเนี่ยนะปตาจาราเนี่ยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่าบุตรไม่มีเพื่อการต้านทานบิดาและพวกพ้องก็ไม่มีเพื่อการต้านทานเมื่อหมู่สัตว์ถูกมัจจุครอบงำย่อมไม่มีการต้านทานในหมู่ญาติทั้งหลายเพราะฉะนั้นควรชำระทางแห่งพระนิพพานมีศีลเป็นต้นอันนี้พอฟังจบนางก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเห็นไหมส่วนเรื่องรายละเอียดนางปตาจาราก็คงเป็นพักก่อนรายละเอียดก็แปลว่าพักก่อนเลย